każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenia przed upałami w niemal całej Polsce wydał Instytut Meteorologii. Strażacy gaszą pożar Młodego Lasu na Pomorzu Zachodnim. W akcji uczestniczą samoloty. Mimo częstych i gwałtownych opadów należy się liczyć z deficytami wody, przypomina hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem w niemal całej Polsce. Alerty nie obejmują jedynie północy i północnego wschodu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na Pomorzu Zachodnim, Sudetach i Bieszczadach, a drugiego stopnia w pozostałej części kraju. Synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar Młodego Lasu w Witnicy na Pomorzu Zachodnim. W drodze są dwa samoloty pożarnicze, poinformował rzecznik szczecińskich strażaków Tomasz Kubiak. Pożar objął powierzchnię około hektara i rozprzestrzenia się w kierunku lasu. Mimo częstych, gwałtownych opadów, które nawiedzają Polskę, należy się liczyć z deficytami wody, powiedział w Polskim Radiu Bogdan Chojnicki, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W niemal całym kraju trwa susza hydrologiczna. Ponad 120 gmin wprowadziło częściową reglamentację wody. Za złamanie przepisów grozi mandat do 5000 zł. W obliczu suszy warto lepiej zarządzać zasobami wodnymi w gospodarstwach domowych, podkreśla ekspert. Zużycie wody w zasadzie na mycie samochodu wydaje się dużym marnotrawstwem. Trochę trudniej jest z drugim takim ograniczeniem, podlewanie trawników. My często używamy wody wodociągowej, czyli takiej, która w zasadzie nie powinna służyć do polewania trawników, a raczej powinna służyć do celów sanitarnych. Natomiast wychwytywanie deszczówki może się przydać do tego właśnie podlewania trawnika, tego, który nie uszczupla tych zasobów w naszych wodociągach. Największy problem jest zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Zdaniem hydrologów obecne susze mogłyby przerwać jedynie opady trwające co najmniej kilkanaście dni. Z powodu sinic zakazana jest kąpiel na czterech plażach na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o kąpieliska w Gryficach, Golczewie, Wodnej Dolinie w Koszalinie i nad morzem w Dziwnówku. W wodzie wykryto bakterie E. coli i enterokoków. Z tego samego powodu zamknięte jest kąpielisko w Nisku na Podkarpaciu. Sinice wytwarzają toksyny mogące być groźne dla człowieka, przypomina Anna Karkoszka z Sanepidu. Kąpiel zanieczyszczonej sienicami w wodzie może spowodować odwysypek na skórze, poczerwienienie spojówek, a w przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, m.in. biegunka, wymioty i bóle brzucha. Z powodu sinic zakaz kąpieli obowiązuje też na zalewie niedaleko Leżajska. We Fromborku powstała pracownia Myśli i Dźwięku. To specjalne studio, w którym każdy może nagrać swój podcast albo piosenkę, mówi Justyna Podleś, szefowa Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w którym powstała pracownia. Pomysł narodził się podczas jednego z projektów ubiegłorocznych. Młodzież marzyła o tym, żeby nagrywać podcasty o swoich ulubionych książkach i zainteresowaniach. Pojawił się konkurs, który mógł sfinansować to zadanie. Wspólnie napisaliśmy projekt. Uwaga, zaczynamy nagrywanie. 3, 2, 1, start! Witamy w pracowni Myśli i Dźwięków. Nazywam się Milena. Tak naprawdę od małego zaczęłam się interesować muzyką. Pewnego razu mama zobaczyła, że to są zajęcia, no i mnie zapisała i mi się tu bardzo spodobało, no i po prostu już tutaj zostałam. No jeżeli od małego, to wiadomo, że trzeba. W pracowni Myśli Dźwięku najmłodsi mogą też poznać historię Fromborka i jego mieszkańców. Wieczorem w Lublinie można z kolei wybrać się na spacer trasą poematu o mieście Józefa Czechowicza. Wydarzenie odbędzie się po raz 22, tradycyjnie w pierwszą lipcową pełnię księżyca. Uczestnicy spaceru odwiedzą 14 miejsc, mówi Anna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatru NN. Są to miejsca, które dla poety były szczególnie ważne, które dzisiaj wyglądają nieco inaczej niż w momencie, kiedy Józef Czechowicz przemierzał swoimi wędrówkami Lublin. Spotykamy się po to, aby wspólnie czytać poemat o mieście Lublinie, wsmakowywać się w atmosferę miasta i myśleć o tym, jak Lublin wyglądał kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. Spacer rozpocznie się za 2 godziny na kładce pieszo-rowerowej od ulicy Rogowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A pan nauczył się jakiegoś polskiego słowa przez ten czas? Dzięki. Dzięki. Bellissimo. Dzięki, dzięki, panie Grochu. Jakoś czuję się po trochu, można nauczyć Renzo Furlana. No musisz go nauczyć, bo to z nim ty przecież będziesz rozmawiał. Kibice Krewej Piłki w dobrych humorach. Za nami początek sezonu PKO Ekstraklasy. Na inaugurację wygrał mistrz Jagiellonia. Punkty zgubił wicemistrz Śląsk. Wrocław zremisował pojedynek z Lechią. Co na to trener Śląska Jacek Magiera? My chcieliśmy ten mecz wygrać, takie było założenie. Zremisowaliśmy, strzelając gola w ostatnich minutach meczu. Co jeszcze dzisiaj dla państwa przygotowaliśmy? Sprawdzimy, jak do igrzysk przygotowuje się reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Henryk Sytner podsumuje ostatni tydzień Tour de France. Trwa właśnie ostatni etap, czyli czasówka. Jadą w stronę Nicei. Sprawdzimy, jak w Mediolanie czuje się Piotr Zieliński, a w Madrycie Kylian Mbappé. A naszą gościnią będzie multimedalistka olimpijska Luiza Złotkowska, obecnie reprezentująca Polski Komitet Olimpijski. Oczywiście porozmawiamy z nią o igrzyskach w Paryżu. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19. Nasz numer telefonu w każdej sportowej sprawie to bez zmian 22 7 3. A teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś kolejne 3 mecze pierwszej kolejki. Krakowia zdążyła już przed własną publicznością zremisować 1-1 z Piastem Gliwice. Od 17:30 mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. O 21:15 piłkarskie święto w Lublinie. Wracający do Ekstraklasy po 32 latach Motor zagra z Rakowem Częstochowa, czyli już nie tylko żużel i oglądanie z Żurawia meczów żużlowych, ale także piłkarskie. Rafa Nadal z kolei po ponad 2 latach znów zagrał w finale imprezy ATP. Wtedy to był wygrany mecz w Roland Garros. Teraz przegrane spotkanie w Bostad na południu Szwecji z Portugalczykiem Nuno Borgesem 3-6 i 2-6. Wracamy do piłki. Mateusz Bogusz i Karol Świderski strzelili tej nocy po golu w rozgrywkach amerykańskiej ligi MLS. Wracający z nieudanego wypożyczenia do Werony konkretnie trafi do Charlotte zremisowanym po 2 meczu przeciwko Austin. Bogusz wygranych 3-0 spotkanie Los Angeles FC Seattle Sounders. Teraz Motorsport, ten z najwyższej półki. Obrońca tytułu Fincalero Vanpera wygrał rajd Łotwy, 8. rundę rajdowych mistrzostw świata WRC. Drugi był 8-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier. Trzeci Estończyk od Tanak. Nasi kierowcy nie startowali. A w Formule 1 zakończył się wyścig o Grand Prix Węgier. Na torze Hungaroring triumfowali kierowcy McLarena. Wygrał Oscar Piastri, dla którego jest to pierwsze zwycięstwo w karierze. Australijczyk wyprzedził kolegę z zespołu, Brytyjczyka Lando Norrisa. A na trzecim miejscu zawody ukończył inny wyspiarz Lewis Hamilton. Pozwolisz, że też żużlem się zajmę, bo to kolejna informacja. W Ekstralidze żużlowej trwają derby ziemi lubuskiej. Stal Gorzów podejmuje Faluba z Zielona Góra. Jest 23-13 dla Stali. Wieczorem Unia Leszno będzie walczyć o pozostanie w Ekstralidze. Nie może przegrać z GKM-em Grudziądz. Niecały tydzień przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich organizatorzy w Paryżu ogłosili rekordową liczbę sprzedanych biletów, ponad 8 800 000. Wejściówek już poszło w obieg, ponad 2000 sportowców już zamieszkało w wiosce olimpijskiej. Władze Barkomu Karzany Lwów poinformowały, że w nowym sezonie Ekstraklasy siatkarzy drużyna swoje mecze w roli gospodarza będzie rozgrywać w Tarnowie. Oznacza to, że to przenosiny z Wielunia, gdzie ukraiński zespół grał w poprzednim sezonie. A kibicom siatkówki przypominamy jeszcze, że o 19:30 ekipa Nikoli Grbicia gra ostatni sparing przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Rywalem w spotkaniu w Gdańsku nie byle kto, wypoczęci Amerykanie. Wczoraj mieli wolne, my graliśmy 5 setów z Japonią i przegraliśmy ten mecz po tiebreaku. 22 7 3 to telefon do nas. Już 13 minut po godzinie 17 będziemy w wysokie góry się przenosić? Spróbujemy. Dobrze. Less love. 16 minut po godzinie 17, tu trójka i trzecia strona medalu, a w niej teraz piłkarska PKO Ekstraklasa wznowiła rozgrywki. I tak się ułożyła ta pierwsza kolejka, że już w piątek domowe mecze rozegrał mistrz i wicemistrz Polski. Najpierw broniąca tytułu Jagiellonia 2-0 pokonała Puszczę Niepołomice. I tak ten mecz krótko skomentował trener Jagi Adrian Siemieniec. W pierwszej połowie mieliśmy dużą kontrolę nad spotkaniem. Brakowało nam po prostu bramki. No cieszę się, że na ten bezpośredni wynik też mieli wpływ zmiennicy. To jest na pewno budujące. Jagiellonia dopisała komplet punktów, tylko jeden, i to w końcówce wyszarpał Śląsk po remisie, po jeden z Benjaminkiem Lechią Gdańsk. Trener gospodarzy Jacek Magiera stawia sprawę jasno. My chcieliśmy ten mecz wygrać, takie było założenie. Zremisowaliśmy, strzelając gola w ostatnich minutach meczu. Natomiast w szansach takich ogólnych w całym spotkaniu to my stworzyliśmy więcej okazji do tego, aby strzelić gola. Myślę, że około 6-2 w szansach. Znakomita dyspozycja w bramce bramkarza Lechii Gdańsk. Natomiast no, muszę pochwalić zespół za walkę do końca, za determinację w dążeniu do tego, aby strzelić wyrównującego gola. Dlatego kolejnego już zabrakło czasu. Wczoraj 3 kolejne spotkania. Inne z Beniaminków, GKS Katowice, niewidziany na poziomie Ekstraklasy od 19 lat. 1-2 przegrał przed własną publicznością z Radomiakiem. Pomocnik Gieksy, Adrian Błąd, nie rozdzierał z tego powodu szat. Wiele sytuacji my sami sobie stworzyliśmy, tylko bramkarz gości stawał na wysokości zadania i bardzo ciężkie piłki bronił. Ekstraklasa nie wypacza błędów, no i po prostu zostaliśmy troszkę przywitani bardzo boleśnie może są Ekstraklasą, ale nikt się z nas nie załamuje. W drugą połowę pokazaliśmy, że potrafimy w tej Ekstraklasie gościć i mam nadzieję, że po prostu wyciągniemy wnioski z tych straconych bramek i no i co, i jedziemy dalej. Potem Pogoń w Szczecinie spotkała się z Koroną Kielce. Przed meczem prezes gości Karol Jakubczyk zapowiadał koniec z traumatycznymi końcówkami rozgrywek. Nie możemy borykać się z takimi problemami jak w dwóch ostatnich sezonach. To jest założenie, które musi być zrealizowane. My cele sobie stawiamy wyższe. Zespół zrozumiał to, że ma potencjał na to, żeby rywalizować z każdym. To nie jest tak, że my, jadąc gdziekolwiek, czy to do Szczecina, czy to do Poznania, czy to do Warszawy, będziemy się tych przeciwników obawiać. Szumne zapowiedzi, a w Szczecinie w plecy i to aż 0-3, mówi pomocnik Pogoni i reprezentant Armenii Vahan Bichakhtian. Mieliśmy kontrolę, strzeliliśmy do bramki. Dobre, graliśmy. 0-3, 3 bramki strzeliliśmy. Mieliśmy też jeszcze szansę więcej strzelić, ale wszyscy wiemy, że możemy lepiej grać i to robimy wszystko, żebyśmy coraz lepiej wyglądali. Piłkarze Legii wyglądali wczoraj tak sobie. Na prowadzenie wyszli dopiero w 86. minucie po golu Rafała Augustyniaka. Lubię sobie strzelać z dystansu. Już parę goli w życiu strzeliłem, więc to próbuję. No fajnie, że gdzieś to siedzi. Ten strzał też jakoś nie był wybitnie mocny, ale na tyle precyzyjny, że zaskoczył bramkarza. W doliczonym czasie wynik meczu na 2-0 ustalił wracający do Legii Lukinias. Dodajmy, że Zagłębie od 52 minuty grało w 10 po czerwonej kartce dla Michała Nalepy. Więcej niż o wydarzeniach na boisku mówiło się o oprawie zorganizowanej przez kibiców Legii, w dużym skrócie uderzającej w trafiających do Polski emigrantów. W tle powiewały biało-czerwone barwy. Dziś Krakowia zdążyła już zremisować 1-1 z Piastem Gliwice. Od 17.30 Lech w Poznaniu bez dopingu własnych kibiców, ale tylko w pierwszej połowie zagra z Górnikiem Zabrze. O 20.15 Święto w Lublinie. Motor po ponad 3 dekadach znowu zagra w Ekstraklasie rywalem Raków Częstochowa, zwracającym na pokład Markiem Papszunem, który mógł być selekcjonerem naszej kadry, ale prezes PZPN-u wybrał na to stanowisko Michała Probierza. Czyli swojego kolegę. Jutro dokończenie kolejki, spotkanie Stali Mielec z Widzewem Łódź i gramy. Gotta break the cycle and move it like nitro. Get it out of my head before metaphorical cycle. Insomniac on the track, falling out, bouncing back, humming with the wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the thoughts, keep coming back into it, bumping back into it, trying to get away, trying to get away, keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from my thoughts, running from the thoughts, keep coming back into it. Why say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times you been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle. Pieces of the fractured elements, write your last will and testament like it was the end, but it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thoughts, running from the thoughts, I keep bumping back into it, bumping back into it, trying to get away, trying to get away, keep dragging me into it, not dragging me down, man. Running from the thoughts, running from the thoughts, keep bumping back into it. Why say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times? Running from my thoughts, running from the thoughts, keep coming back into it. Trying to get away, keep dragging me into it. Running from my thoughts, keep coming back into say it. Why, say why, I'm trying to get away. How many times you been through it? How many times you gonna do it, man? W Ekstralidze żużlowej Stal Gorzów prowadzi 27-15 z Falubazem Zielona Góra. Zmieniamy temat. Teraz tenis w trzeciej stronie medalu. Tydzień temu w sobotę w finale Wimbledonu Jasmine Paolini grała z Czeszką Barbarą Krejcikową. Włoszka przegrała, ale już sam fakt udziału w kolejnym wielkoszlemowym finale wielu zaskoczył. Wcześniej przegrała przecież z Igą Świątek we French Open. Paolini podbiła serca Włochów i Polaków z racji tego, że ma polskie korzenie. Za sukcesem Jasmine stoi cały sztab, któremu przewodzi były tenisista Renzo Furlan. Z Włochem rodem z Toskanii rozmawiał Adam Malecki. Le volevo chiedere all'inizio di questa bellissima storia legata alla Polonia di Jasmine. Na początku chciałbym poruszyć z panem wątek związany z Polską i z Jasmine. W naszym kraju dużo się mówiło o jej polskich korzeniach, o babci, która mieszka w Łodzi. Mam też wrażenie, że kiedy Iga Świątek odpadła z Wimbledonu, to wielu Polaków w finale Paolini z Krejcikową kibicowało właśnie Włoszce. Czy czujecie, że macie coraz większe wsparcie ze strony kibiców z Polski? Tifosi Polacchi? Ma lei senz'altro, nel senso che è comunque legata alla nonna polacca. Jasmine na pewno to odczuwa dużo bardziej. Tak jak powiedziałeś, jest bardzo związana ze swoją babcią. Kiedy 2 lata temu grała w turnieju w Warszawie, to pojechała, by odwiedzić całą swoją rodzinę w Polsce. Do tego rzeczywiście podczas turniejów zauważyliśmy wzrost zainteresowania Jasmine ze strony polskich kibiców. Wielu ją zatrzymuje, by porozmawiać, proszą o autograf i jej to sprawia przyjemność. Ona czuje się Włoszką, ale także Polką. Si sente italiana, ma si sente anche un po' polacca. To lei ha imparato qualche... A pan nauczył się jakiegoś polskiego słowa przez ten czas? Dzięki. Dzięki. Va benissimo. Cosa la sorpresa di più in questa prestazione? Co pana zaskoczyło szczególnie w postawie Jasmine na korcie? W ostatnim czasie, mam tu na myśli ostatni rok, podczas którego ten postęp w jej grze był szczególnie zauważalny. Cosa la sorpresa di più? Il fatto di aver senz'altro vinto. Chyba przede wszystkim to, że udało jej się wygrać mecze, które stały na naprawdę wysokim poziomie. Wyższym niż zdarzało jej się wcześniej. a do tego nadała temu pewną regularność. Wygrała turniej w Dubaju, czyli tysięcznik, który katapultował ją do czołowej dwudziestki świata. A to było jej marzeniem. I od tego czasu stała się dużo bardziej regularna w grze. Doszła do 1/8 w Madrycie, do tego do finału French Open i Wimbledonu i jest obecnie piąta na świecie. Także to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że udało jej się utrzymać przez kilka miesięcy grę na naprawdę wysokim poziomie. Spodobało mi się to i zaskoczyło mnie. Mi ha sorpreso molto. E a questo punto utrzymanie tego poziomu będzie dla was teraz największym wyzwaniem? Secondo lei ancora più complicato? Senz'altro, ci sono più pressioni, ci sono tante aspettative. Na pewno tak. Dochodzi presja, są dużo większe oczekiwania, ale nam nie wystarczy podtrzymanie tej formy. Chcemy zrobić wszystko, by Jasmine grała jeszcze lepiej. Jest jeszcze kilka elementów, nad którymi musimy popracować i które można poprawić. Serwis, nadanie mu regularności, obrona przy uderzeniach z forehandu, gra przy siatce, voleje, czyli elementy, które można jeszcze poprawić, by sprawić, że stanie się jeszcze lepszą zawodniczką. Czy to wywinduje ją jeszcze wyżej? To się dopiero okaże. Na pewno możemy sprawić, że jej gra stanie się jeszcze bardziej solidna. Sicuramente c'è qualcosa che può essere consolidato. To una cosa che mi ha incuriosito molto è quando... Zaciekawiło mnie, kiedy podczas konferencji prasowej po półfinale Wimbledonu powiedziała, że dużo z panem rozmawia i to jej bardzo pomaga. Chciałem pana zapytać o aspekt mentalny. Dużo się mówi o Idze Świątek, jej współpracy z Darią Abramowicz, która jest przy Polce cały czas i wspiera ją od strony mentalnej. Jak to wygląda w przypadku Jasmine? Mentale, come la giocate con Jasmine, come la gestite? Al momento non sta lavorando con nessun mental coach, nel passato ha lavorato con più di uno. W tym momencie nie współpracuje z żadnym mental coachem. W przeszłości pracowała z więcej niż jednym. W zeszłym roku korzystała z pomocy psychologa. Ja rzeczywiście dużo z nią rozmawiam, ale my rozmawiamy tylko o sporcie. O tym, jak się zachowuje na korcie, jakie rozegrała spotkanie. Dużo analizujemy meczów. Gli altri, quelli che fanno bene. Obserwujemy przy tym wszystkim innych. Rywalki, które grają lepiej od nas. Na tyle dobrze, że wiemy, że możemy czerpać z ich gry. Lubimy rozmawiać o sporcie i o tenisie. Però è sempre molto legato allo sport, al tennis. È interessante che dopo la finale con Świątek. Kolejną ciekawą rzecz Jasmine powiedziała po przegranym w finale French Open z Igą Świątek. Jasmine powiedziała, że już podczas meczu z Igą, odczuwając siłę uderzenia Polki, pomyślała, że musi dużo więcej trenować z mężczyznami. Co pan na to? Czy rzeczywiście Iga ma tak mocne uderzenie, które można porównać do uderzenia rodem z tenisa męskiego? Secondo me sì, nel senso che Iga è... Myślę, że tak. W takim sensie, że Iga jest najlepszą zawodniczką na świecie, jeśli chodzi o grę na nawierzchni ziemnej. I składa się na to kilka aspektów. Po pierwsze, to jak się porusza po korcie ziemnym przypomina bardzo męski sposób poruszania się. Świetnie broni się na linii końcowej, do tego bardzo dobrze się porusza w linii przód-tył. Kiedy tylko dostaje piłkę na wysokość 3/4 kortu, to nie wybacza. Zadaje ból. Wchodzi płynnie w kort i zagrywa od razu winera, albo uderza z potężną siłą. To jest męski sposób gry. Więc piłka, którą otrzymujesz od Igi, jest cięższa, bliższa uderzeniu mężczyzny niż kobiety. Jasmine grała także z Rybakiną, która, owszem, mocno uderza, ale to nie są uderzenia, które sprawiają tyle problemów. Świątek w swojej solidności jest dużo bardziej męska niż kobieca. Mentre Świątek alla fine ha una solidità molto più verso il maschile. Vedendo i due numeri uno del mondo adesso, Iga Świątek e Jannik Sinner. Kiedy patrzy pan teraz na liderów światowych rankingów, czyli na Igę Świątek i Jannika Sinnera, to uważa pan, że to właśnie oni powinni być odniesieniem dla pozostałych zawodników? Ma, sicuramente Iga Świątek sta facendo un altro sport. Jeśli chodzi o tenis kobiecy, to Iga Świątek w tym momencie jakby uprawiała inny sport. Jest dużo lepsza od pozostałych zawodniczek. Oczywiście czasami ma pewne problemy, tak jak na nawierzchni trawiastej. Jednak jeśli chodzi o ziemię i twardą nawierzchnię, a szczególnie mączkę, to jest dużo wyżej niż rywalki. W tenisie męskim natomiast widzę dwóch liderów w tym momencie. Uważam, że Novak Djokovic opuszcza już powoli tron i razem z Sinnerem jest teraz Carlos Alcaraz. I wydaje mi się, że Alcaraz jest zawodnikiem dużo bardziej kompletnym niż Sinner. Więc męski tenis jest podzielony na dwóch graczy. a w kobiecym rządzi Świątek. Jest główną aktorką na scenie i dominuje w sposób znaczący. Domina la scena in maniera notevole, insomma. Lei ha fatto due olimpiadi. Renzo, pan jako zawodnik był na dwóch igrzyskach w Barcelonie i Atlancie, gdzie doszedł pan nawet do ćwierćfinału. Igrzyska to wydarzenie dla sportowca szczególne i takie też wydaje mi się, że będzie dla Paulini. Nie będzie tych czeków na miliony euro czy dolarów, będzie mogła skupić się na czymś, co jest czystą rywalizacją, wrócić trochę do korzeni sportu, do najważniejszych wartości bliskich jej sercu. To będzie dla niej ważne? Di cuore, di medaglie, di una cosa di base. Sarà così? Ma sicuramente, sai, l'Olimpiade ha un fascino particolare. Oczywiście, Olimpiada ma wyjątkowy czar. Grasz dla swojego kraju, jest inny duch rywalizacji, walczysz o medale, które są ważne dla wszystkich. I tak też będzie w przypadku Jasmine. Cieszę się, że będzie mogła dzielić się swoimi przeżyciami także z innymi zawodnikami, także z innych dyscyplin, że będzie mogła wymienić się z nimi odczuciami, emocjami i doświadczeniami. Wtedy dopiero możesz poczuć, czym jest rywalizacja na igrzyskach. Lo sente molto bene, la sente tanto, vorrebbe portare una medaglia. Ona podchodzi do tego z ogromnym entuzjazmem. Chciałaby bardzo zdobyć medal, bo wie, że wywalczyłaby go dla swojego kraju. Per lei, ma importante anche poi per la nazione per cui la porta. E dopo lo giocherà con Sara Errani. A w deblu zagra z Sarą Errani. Mają wyjątkową relację, prawda? Sì, sì. Con Sara Errani era un progetto iniziato un anno e mezzo fa. Współpracę z Sarą rozpoczęliśmy półtora roku temu właśnie z myślą o igrzyskach. To Sara poprosiła Jasmine, żeby spróbowały zagrać razem i stworzyć parę deblową, by awansować na igrzyska. Udało im się to, a do tego po drodze wygrały 3 turnieje. Wcześniej celem była kwalifikacja, teraz celem jest medal. Teraz è diventato un obiettivo provare a far medaglia. Quella descrizione che si ripete con Jasmine, che è un tipo solare. Najczęstsze określenie, które powtarza się w opisie osoby Jasmine, to solare, czyli słoneczna. Wiemy, że jest pogodna, dużo się uśmiecha, jest pozytywna. Wiadomo jednak, że życie nie jest takie kolorowe, a życie sportowca wyczynowego niesie ze sobą wiele stresu i oczekiwań. Czy udaje wam się utrzymać tę jej naturę nie tylko na życie, ale także na korcie, by cieszyła się grą i by była taka właśnie słoneczna? Parte solare del gioco, della vita. Sì, sì, molto. Alla fine Jasmine è una che ha... Tak, tak, oczywiście. Tak naprawdę to ona sama wymaga od siebie najwięcej. Ma oczekiwania, pracuje bardzo ciężko, by stawać się jeszcze lepszą każdego dnia i osiągać jeszcze lepsze wyniki. Wychodząc na kort, stara się dawać z siebie 100%. I w tym wszystkim jest właśnie słoneczna. Dużo się uśmiecha, także na korcie. I taka sama jest poza kortem. Teraz chyba jest najbardziej uśmiechnięta na korcie, odkąd z nią pracuje. A na życie... ma bardzo radosny charakter. Come la vedo io adesso, la vedo molto serena e sempre con quel suo carattere molto, molto allegro. La ringrazio tantissimo. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Skoro nauczył się pan po polsku mówić dzięki, to w takim razie... Dzięki, alla fine le dico dzięki. Grazie mille a lei, arrivederci. Z trenerem Jasmine Paulini Renzo Furlanem rozmawiał radosny Adam Malecki. I tylko żałuję Renzo Furlan, że Jasmine nie będzie mogła mieszkać w wiosce olimpijskiej, bo to jednak trochę daleko, musiałaby dużo podróżować, a jednak w wiosce olimpijskiej można zaznać... Wiosce to wiosce. Właśnie, zaznać igrzysk tak jak trzeba. Rozpoczęło się spotkanie Lecha Poznań. Jest 0-0 to mecz z Górnikiem Zabrze. Tak, widzieliśmy trenera Jana Urbana, szczęśliwego, tak. Ze wszystkimi, jak to Jan Urban, zawsze dobrze wychowany i serdeczny. And pull me down the drain. Yeah, I was crooked from the cradle. I'm a bastard from the start. And I kept some pretty people in the hollow of my heart. Spill me all your secrets. I'll sell you out for parts. I'll warm your bed. I'll pull your threads and fill your head. and I'll sing one just for you. And perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, these empty rooms. Dwadzieścia dwie i pół minuty zostały do godziny 18:00. To trójka i trzecia strona medalu i mamy ich wreszcie po drugiej stronie Skype'a. Sebastian Kawa i Sebastian Lampart, ci dwaj śmiałkowie, znakomici szybownicy, latali wczoraj nad K2. Dzień dobry panowie. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. U nas jeszcze dzień, u was już rzeczywiście wieczór. Pierwsze pytanie rozgrzewkowe, jak to jest latać nad K2? No niesamowicie. Jeszcze do nas. To jest, nie dotarło. To jest taka sytuacja, że my zdarza się, że latamy tak wysoko, ale to jest szczególne miejsce. Trudność polega na tym, że tutaj są ogromne góry. To jest teren, który się ciągnie po horyzoncie, jest cały górzysty. Nic dziwnego, że większość szczytów w ogóle nie ma nazw. I nie tylko nie znaliśmy miejsca, w którym lataliśmy, ale również nie znaliśmy warunków meteorologicznych, które tutaj są. Także to, co się nam sobie udało, to naprawdę było bardzo szczęśliwe zrządzenie nas losu. Wcale nie było to takie oczywiste, że tam polecimy, no ale daliśmy radę. No to nawet nie było do końca planowane wczoraj. Oczywiście samo K2 jak najbardziej w celu wyprawy było, jest dalej, bo chcemy tam wrócić. A wczoraj po prostu chcieliśmy polecieć... rozejrzeć się po okolicy. Był drugi lot, który w ogóle nam się tutaj udało zrealizować. Dosyć późne starty. Tutaj musimy czekać, aż wszystkie komercyjne samoloty odlecą z lotniska i dopiero wtedy wypuszczają nas w powietrze. No ale trafiły się bardzo dobre warunki wczoraj. Wykorzystaliśmy je i robiliśmy W pierwszym locie, w którym tak naprawdę rozsądnie o rozsądnej godzinie wypuszczono nas w powietrze, bo poprzedniego dnia mogliśmy startować dopiero o 16, kiedy warunki się już kończyły. Panowie, w tych komunikatach pierwszych, które płynęły od was po wczorajszej udanej próbie, można było wyczytać i właściwie usłyszeć, że mówiliście, że zasłużyliście na to, bo to, co was spotkało do tej udanej próby, ta droga, to była bardzo wyboista i kręta droga. Ja zacząłem przygotowania już kilka lat temu, a tak patrząc wstecz na rozpiskę, którą sobie wtedy przygotowałem, kiedy co miało być już załatwione, to te pozwolenia i wszystkie zgody powinny były być już gotowe w listopadzie 2023 roku, a później mieliśmy się zajmować już tylko technicznymi sprawami, przygotowaniem do lotu. No tak się nie stało. No, wszystko się nam zupełnie sypało, łącznie z tym, że szybowiec nawet z warsztatu wrócił z remontu dużo, dużo później. Mieliśmy opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, bo ktoś wyjechał na urlop, w pracę. Także to były takie prozaiczne rzeczy, które nam strasznie pokrzyżowały plany. Ja cały czas się bardzo mocno spieszyłem, żeby tutaj dojechać, bo spodziewałem się, że pogoda najlepsza jest końcem czerwca, początkiem lipca. Nie dotarliśmy tutaj na czas, bo droga prowadziła przez Turcję, Iran, bardzo taką niebezpieczną część Pakistanu, Beludżistan, do miasta Quetta. Cały czas tutaj na miejscu pod eskortą policji, więc to się wszystko strasznie wydłużyło. A na miejscu okazało się, że pomimo dziesiątków maili, które wysłaliśmy uzgodnie, że okazało się, że pan menadżer lotniska w ogóle o niczym nie wie nawet, chociaż do niego było adresowane z wszystkich stron zapytania o uzgodnienie i tak dalej. No. Co więcej, podczas naszego pobytu tutaj zmienił się menadżer. Zmieniał było drugiemu od początku wszystko tłumaczyć. Także przy tym wszystkim jeszcze bardzo dużo świąt tutaj w tych krajach, akurat w tym okresie było dużo wolnego, więc zarówno w Iranie, jak i tutaj w Pakistanie to wszystko krzyżowało szybko. Dalej mamy podpórkę. Po tym pierwszym locie okazało się, że oni się zorientowali, że EK2 jest na granicy chińskiej. Ale teraz musimy uzgadniać z Chińczykami. Panowie, zobaczymy, co będzie dalej. Panowie, bo to nie wybrzmiało, wy jesteście pierwszymi szybownikami, którzy latali na K2, nad K2. Sebastian Kawa latał nad Mont Everestem. Czy to trochę jest tak w waszym świecie szybowników, jak wśród himalaistów, że to K2 jest cenniejsze, trudniejsze niż Mont Everest? K2 przede wszystkim jest praktyczniejszy. Tutaj ten teren już udowodnił w tych naszych pierwszych lotach, że to jest piękne miejsce do latania. Przede wszystkim chodzi o ilość wilgoci. W Nepalu niestety wilgoć z Zatoki Bengalskiej psuje pogodę, te warunki są bardzo niskie. Chmury są mniej więcej na wysokości połowy masywu górskiego. Natomiast tutaj większość gór jest niższa niż sięgają chmury, więc można tutaj latać na ternicę. To jest wspaniały teren do latania i już w tych kilku latach żeśmy to potrafili udowodnić. Jeszcze co ważne, mimo teraz mamy porę monsunu, to jesteśmy od tej wilgoci oddzieleni bardzo wysokim pasmem górskim, tak, na południe od nas, pasmo, gdzie jest Nanga Parbat. Jesteśmy, można powiedzieć, chronieni przed tą wilgocią. Tak, czyli tego, co się najbardziej obawiałem, że nam się pogoda skończy, zanim będziemy się oderwać od ziemi, to się nie stało. Dalej ta pogoda jest wystarczająca do tego, żeby latać. I jeżeli powieje jeszcze do tego wiatr, to na pewno jeszcze się na to znajdziemy. Prosto z Karakorum Sebastian Kawa i Sebastian Lampart. Panowie, jeszcze raz wielkie gratulacje. To wy jako pierwsi lataliście szybowcem nad K2. Kiedy wracacie do Polski i jak już wrócicie, to obiecajcie, że przyjdziecie do nas do studia i opowiecie o tym, jak to wszystko się odbyło, z jakimi emocjami, z jakimi wrażeniami, impresjami to wszystko miało miejsce. Obiecujemy, że przyjdziecie. Ja będę dopiero w połowie sierpnia, bo jeszcze muszę przejechać z powrotem do całą drogę. No to w połowie sierpnia. No tak, w połowie sierpnia zapraszamy z makaronem. Bardzo wam serdecznie dziękuję jeszcze raz. Sebastian Kawa, Sebastian Lampart, do zobaczenia. Gratulacje dla panów. W meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze po 12 minutach wciąż bezbramkowy remis, a dobra informacja siatkarska jest taka, że reprezentacja Polski lat 18 zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Te rozgrywane są w Sofii, a w meczu o trzecie miejsce drużyna trenera Jacka Nawrockiego wygrała z Hiszpanią 3-2. W finale Francja zagra z Włochami. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą, tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos do nas sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko, co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las sokowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos do nas sufit, duchy w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Numer telefonu do nas to 2273. Tadeusz z Warszawy. Ja słucham audycji na bieżąco i zabrakło mi trochę takiej informacji, jaki to samolot wyciągnął ten szybowiec na tą wysokość taką, gdzie on mógł sobie dalej się wypiąć i szybować. Czy można byłoby jeszcze uzyskać? Bardzo proszę. To jeszcze w tej audycji. Zaraz napiszemy do Sebastiana Kawy wiadomość. Reaguje błyskawicznie. Zaraz się dowiemy. Po twoim spojrzeniu myślałem, że wiesz dokładnie, co to za samolot. Tak, studiowałem sztuki lotnicze. Start 12 sierpnia we Wrocławiu, a wielki finał po 7 etapach w Krakowie. Zaprezentowano trasę 81. Tour de Pologne. Łatwo nie będzie, a na polskich drogach będzie można zobaczyć gwiazdy światowego peletonu, o czym opowie Kuba Niziński. Podczas tego wyścigu trudno będzie od samego początku. Pierwsze trzy etapy tegorocznej rywalizacji odbędą się na Dolnym Śląsku. Dwa razy meta na podjeździe Orlinek w Karpaczu. Na inaugurację kolarze ruszą spod hali stulecia, a następnego dnia czeka ich 15-kilometrowa czasówka, mówi dyrektor sportowy wyścigu Czesław Lang. Taka skala trudności średnia, ale sama meta, znamy Orlinek, że jest zdradliwy, że tam można się pościgać i na pewno już ten pierwszy etap pokaże, kto w jakiej formie przyjechał, żeby nie było tak łatwo, to od razu drugiego dnia zostajemy na tej samej mecie, zostajemy na Orlinku z Mysłakowic, 15 kilometrów, taka kronoskalata. Pamiętamy, kiedyś takie czasówki wygrywał Alberto Contador, Sosenka. To były takie czasówki, które decydowały o tym, kto później wygrywa całą klasyfikację generalną. Ostatni etap w tym województwie odbędzie się na trasie Wałbrzych-Duszniki-Zdrój, gdzie przed rokiem wygrał Rafał Majka. Środkowa część rywalizacji będzie szansą dla najszybszych zawodników w peletonie na walkę o zwycięstwo. Bo czwarty etap tegorocznego wyścigu ruszy w Kudowie-Zdrój i zakończy się w Prudniku. Piąty odcinek to start i meta w Katowicach, a większość trasy poprowadzi peleton po szlaku Orlich Gniazd. To jest taki etap podklasyczny tam, bo on naprawdę jest ciężki, są takie ciekawe podjazdy, że są bardzo wymagające, że sprinterzy mogą nie przetrzymać trudów tego etapu. To jest taki mój też wymarzony etap, ponieważ jest to etap, który startuje w Katowicach i kończy się w Katowicach przy spodku. Ale wyjeżdżamy z Katowic, jedziemy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Różnica wzniesień około 2000 metrów, cały czas górka, dół, górka, dół. I jedziemy szlakiem Orlich Gniazd. Naprawdę to jest to, co mi bardzo, bardzo gra w sercu. Szukamy też pięknych miejsc, żeby pokazywać, promować Polskę, bo transmisja z każdego etapu trwa około 5 godzin. Czyli w trakcie tej transmisji możemy pokazywać, promować nasz kraj. Dwa ostatnie etapy tegorocznych zmagań w całości odbędą się w Małopolsce. W środę 16 sierpnia kolarze wystartują z Wadowic i będą się ścigać do linii mety wyznaczonej w Bukowinie Resort. Dla tych, którzy na tych pierwszych trzech etapach górskich czują niedosyt, więc startujemy z miasta Wadowice, miasta urodzin Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Jedziemy między innymi przez Przełęcz Krowiarki, ale już wjeżdżamy przez Szaflary, wjeżdżamy na rundę, na której będziemy pokonywali ścianę Bukowina w Gliczarowie, ścianę Harnasia, ścianę Bukowina dwa razy, czyli ten Gliczarów dwa razy, później w dół i meta też na podjeździe w centrum Bukowiny. Także myślę, że ten etap można nazwać będzie królewskim. Finałowy etap rozpocznie się na terenie kopalni soli Wieliczka i zakończy się już tradycyjnie na Błoniach w Krakowie. Startujemy w kopalni soli Wieliczka. Naszego wypróbowanego i sprawdzonego partnera. Przejedziemy około 150 km i finiszujemy w Krakowie. Ciągle to mówię i będę mówił, że dla Tour de Pologne to jest tak jak Paryż dla Tour de France. Na ogół to jest taki etap sprinterski, chociaż były też takie etapy, kiedy odjechała czteroosobowa ucieczka i ktoś wygrał z ucieczki, czyli można było się przeliczyć. Jeżeli chodzi o listę startową, na ten moment jeszcze trudno powiedzieć, kto pojawi się w Polsce. Biorąc pod uwagę, że Tour rozpocznie się kilka dni po wyścigu olimpijskim w Paryżu, na polskich trasach raczej zabraknie gwiazd igrzysk, ale na pewno wielkie nazwiska się pojawią. Pewne jest, że po 10 latach o wygraną będzie chciał powalczyć Rafał Majka, który, jak mówi, będzie jednym z liderów swojej grupy Emirates. A forma Majki w tym sezonie jest znakomita. Rafał podczas Giro d'Italia był najważniejszym pomocnikiem Tadeja Pogaczara i dyktował takie tempo, które mógł wytrzymać tylko Słoweniec. Fajnie było wygrać cały wyścig i na każdym etapie, jaki jechałem, nie czułem się w górach. Powiem szczerze, czułem się na każdym etapie dobrze. To był grunt, a wcześniej miałem naprawdę kontuzję Achillesa i nie byłem pewny startu w Giro Italia, ale jednak siedzenie na Sierra Nevada przez miesiąc troszeczkę dało mi, myślę, trochę dużą przewagę. Mam wrażenie, że takiego luzu nabrałeś, że w tym widać luz. Luz jest, ale uwierz mi, jeżeli masz 34 lata i szefowie ci mówią: Rafał, ustaw tych kolegów swoich, jak mamy jechać, i ustaw ich, jak kto będzie ciągnął pieszych, to będzie wiadomo, że taktyka to jest w zespole, ale już troszeczkę mam doświadczenia i fajnie, że wierzą w to, że po prostu wiemy, jak jechać i bawić się tym. W Polsce liderem będziesz? Czy będziecie jechać na dwóch? No, na dwóch, na trzech, jak w tamtym roku pamiętam, ale zależy od trasy. Start tegorocznego wyścigu 12 sierpnia. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Siadamy z roweru. Ostatni etap Tour de France w trakcie. Kolarze pokonują trasę z Monaco do Nicei. Ostatni tydzień wielkiej pętli prześledził Henryk Sytner. Tylko Tadejowi Pogaczarowi tylko kataklizm może odebrać zwycięstwo w Tour de France. Po dniu przerwy kolarze ruszyli na liczący 188 km, 16 etap wielkiej pętli. Rywalizacja miała dość spokojny przebieg, bo zawodnicy bardziej niż ze sobą walczyli z upałem przekraczającym 33 stopnie. Od początku wyścigu nie było tak wolnego tempa. W spokojnym pedałowaniu jedynym ożywieniem była ucieczka Francuza Thomasa Gachinarda, którego peleton dogonił dopiero 25 km przed metą. I jak to już było na większości etapów, o wynikach zadecydował finisz z peletonu. Po raz trzeci w tegorocznej edycji Tour de France najszybszy był Belg Jasper Philipsen, który walczył o miano najlepszego sprintera. Ale na kolejnym etapie nie on był bohaterem dnia. Na to miano zasłużył Ekwadorczyk Richard Carapaz, który na początku wielkiej pętli był już liderem wyścigu, ale tylko jednodniowym. Później jechał nie najlepiej, ale zbliżające się Igrzyska Olimpijskie wpłynęły na niego mobilizująco. Nie ma się czemu dziwić, wszak był mistrzem olimpijskim z Tokio w wyścigu ze startu wspólnego, ale nie obroni tytułu, bo nie został zgłoszony przez swój kraj do ekipy olimpijskiej. A że jest w formie, pokazał 17 etap wielkiej pętli. Jechał w czołówce, a później sam zaatakował i nikt go nie dogonił. Drugiego na mecie Simona Yatesa wyprzedził o 37 sekund. Następny odcinek Tour de France rozbudził nadzieje polskich kibiców. Na końcowym odcinku etapu wyścig prowadziło trzech kolarzy, m.in. Michał Kwiatkowski, który jechał bardzo aktywnie, dawał częste zmiany. Wydawało się, że ma szansę powtórzyć etapowy sukces, podobnie jak w 2020 i 2023 roku. Na finiszowych metrach rywale byli jednak szybsi. Finisz wygrał Belg Victor Campenaerts przed Francuzem Matteo Verscherem. Polak był trzeci, ale pamiętajmy, że siódmy raz ukończył etap Tour de France na podium. To na pewno powód do satysfakcji. Pięcioosobowa grupa goniąca trzech uciekinierów przyjechała na metę ze stratą 22 sekund, a peleton ze wszystkimi liderami 13 minut i 40 sekund za czołową trójką. W